जानम जाने जहां जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। ओ रोकेगा हमको अब क्या जमाना, मर जाऊंगा मैं सनम।